vaccinați de rujeolă și 80.000 nevaccinați la poliomielită. Așa e? Da, există o... E da sau nu, domnul ministru? Da, da, domnul. Dacă îi dai, nu e bine. Da. Am să vă rog că tot e și presa de față. Săptămâna viitoare, dar cel târziu săptămâna viitoare, să aveți împreună cu presa din România, cu tot ceea ce înseamnă mijloc de comunicare, să stabiliți un procedeu prin care să înțeleagă toți românii că trebuie să fie vaccinați copiii. Nu se poate așa ceva. Fiindcă înțeleg că vaccinurile le avem, dar nu reușim să ajungem cu ele la destinatari. Premierul Mihai Tudose l-a întrebat pe ministrul sănătății despre situația Institutului Cantacuzino, care ar urma să reia producția de vaccinuri. Deocamdată nu se știe când. S-a făcut o estimare a cheltuielilor necesare pentru a porni producția. S-a făcut o simulare atât doar numai pe vaccin gripal și pe BCG sau o simulare pe mai multe tipuri de vaccinuri. În același timp considerăm că este necesar să separăm activitatea de cercetare de activitatea de producție, toate acestea producându-se sub același acoperiș al Institutului Cantacuzino. Am depus raportul în formă scrisă la cabinet la dumneavoastră. Bun, deci avem necesar de spațiu și necesar financiar. Avem spațiile, le avem, există două terenuri, unul situat în Băneasa. Nu mai dați, le avem, da? Da, le avem. În regulă. Vă reamintesc, săptămâna trecută premierul i-a cerut ministrului sănătății să găsească o soluție pentru ca Institutul Cantacuzino să redevină funcțional. O evaluare profesionistă durează mai mult timp. Iată ce spune președintele Klaus Iohannis despre evaluarea șefei DNA Laura Codruța Kövesi. Aflat în vizită la baza militară Mihail Cogălnicianu, șeful statului a spus că așteaptă rezultatele raportului la care lucrează ministrul justiției. Klaus Iohannis spune că nu a discutat deocamdată cu ministrul Tudorel Toader despre acest subiect. Sunt sigur însă că domnul ministru se va anunța la mine, imediat ce va avea niște concluzii. Poate vă amintiți, eu am lucrat odată în domeniul inspecției, bine, a fost inspecție școlară, dar să știți că astfel de verificări câteodată durează un pic mai mult și dacă se fac într-un mod profesionist și bine documentat, trebuie să avem răbdare și eu am toată încrederea că așa se vor face, adică profesionist și bine documentat. Șeful statului a comentat și proiectul de lege redactat de guvernul Cioloș și asumat de premierul Mihai Tudose privind prezența persoanelor condamnate în guvern. Klaus Iohannis a catalogat ideea drept ipotetică. Sunt chestiuni atât de ipotetice încât nu cred că este bine să le discutăm astăzi. Dar există totuși un proiect pe masa guvernului. Da, au existat foarte multe proiecte pe mesele multor guverne și lucrurile trebuie să evolueze într-o anumită logică. Dar este o fază atât de incipientă încât nu are rost să discutăm. Ascultați știrile Europa FM. Producătorii de medicamente atrag iarăși atenția că nivelul din ce în ce mai ridicat al taxei clawback pe care trebuie să o plătească statului va duce la dispariția din farmacia medicamentelor ieftine. Producătorii explică faptul că în curând nu își vor mai permite să producă aceste medicamente. În plus, atenționează că tot din cauza taxei de clawback vor trebui să-și reducă cheltuierile, adică să dea afară din angajații care lucrează în fabricile de medicamente. Elena Tudor ne explică. Asociația producătorilor de medicamente generice susține că până la sfârșitul anului taxa clawback ar putea ajunge la 30%, ceea ce va însemna că medicamentele ieftine sub 25 de lei ar putea dispărea de pe piață. Producătorii spun că în această situație se află peste 2300 de medicamente. Taxa de clawback este modalitatea prin care este acoperit deficitul bugetului alocat de CNAS achiziției de medicamente. Producătorii de medicamente plătesc statului un procent variabil din valoarea medicamentelor vândute în funcție de diferența dintre suma bugetată pentru acestea și cea cheltuită, de obicei mai mare. Din cauza taxei se va ajunge și la concediere ale muncitorilor din fabricile de medicamente, afirmă Viorica Preduna, membru în cadrul Asociației Producătorilor de Medicamente. Cele mai multe dintre produsele care au dispărut sau urmează să dispară sunt medicamente generice. Estimăm că vor avea loc și disponibilizări. Producătorii de medicamente propun și câteva măsuri. O taxă clawback diferențiată în funcție de costul de producție al unui medicament sau plafonarea taxei. Un nivel discutat până acum cu reprezentanții Ministerului Sănătății este de 16%, susține Adrian Grecu, președintele asociației. Introducerea clawback-ului diferențiat pentru a menține medicamentele ieftine pe piață, o plafonare a clawback-ului pe trimestru 3 și 4, însă sperăm nu cu revenirea notei de plată în trimestru 1-2018. După anunțul producătorilor a apărut și reacția Ministerului Sănătății, care anunță că se lucrează la strategia privind piața medicamentelor și importatorilor. Instituția dă asigurări că nu va permite sub nicio formă ca medicamentele ieftine să dispară de pe piață. Autoritatea de supraveghere financiară a anunțat că analizează efectele declarațiilor ministrului de finanțe Ionuț Mișa cu privire la desființarea pilonului 2 de pensii. Chiar dacă ministrul finanțelor s-a răzgândit după câteva ore și a spus că a fost o eroare de comunicare, bursa de la București a căzut cu peste 2%, cel mai afectat fiind indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților. Guvernul a aprobat începerea procedurilor de expropriere necesare pentru a construi noua magistrală de metrou către aeroportul Otopeni. Vor fi expropriate 42 de imobile proprietate privată aflate în sectorul 1 al capitalei și în orașul Otopeni, iar valoarea totală a despăgubirilor depășește 60 de milioane de lei. Fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman, Adrian Gâdea, este urmărit penal pentru abuz în serviciu. Ar fi încheiat fără licitație contracte de închiriere a unor suprafețe de teren aflate pe malul Dunării, spun procurorii DNA. Beneficiară, firma Teldrum, care ar fi controlată de liderul PSD de Liviu Dragnea, scrie Hot News. În prezent, Adrian Gâdea este secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale. Cu detalii, Florentina Mihăiță. În 2014, Adrian Gâdea, pe atunci președinte al Consiliului Județean Teleorman, și Mircea Dumitrescu, administrator public al aceluiași județ, ar fi încheiat cu o firmă al cărei nume nu este menționat de DNA, 3 contracte de închiriere a unor părți din brațul Pavel al fluviului Dunărea și din insula Belina, locul preferat de pescuit al liderului PSD Liviu Dragnea. Este vorba în total de o suprafață de 80 de hectare. Contractele au fost încheiate fără licitație și fără a fi aprobată vreo hotărâre a Consiliului Județean, spun procurorii DNA. Practic, în schimbul unor sume simbolice de 1.900 de lei pe an pentru fiecare hectar sau de cel mult 4.000 de lei pe lună, firma respectivă a primit dreptul de a folosi timp de 10 ani acele terenuri pentru a crește pește și pentru a organiza activități de pescuit sportiv și agrement. În acest dosar este urmărită penal și Nela Iordan, inspector în cadrul serviciului financiar, cea care ar fi verificat modul în care s-au încheiat contractele. Jurnaliștii Hot News scriu că firma căreia au fost închiriate acele suprafețe de teren este Teldrum, care ar fi controlată de liderul PSD Liviu Dragnea. De altfel, în 2013, guvernul Ponta a trecut insula Belina, lacul Belina și brațul Pavel al Dunării de la Apele Române în administrarea Consiliului Județean Teleorman. Hotărârea ar fi fost contrasemnată chiar de Liviu Dragnea, pe atunci vicepremier. Guvernul susținea că vrea să dezvolte acea zonă prin construcția unui complex turistic și sportiv cu hoteluri, bazine de not și pensiuni. În realitate, scriu jurnaliștii Hot News, în locul zonei de agrement ar fi fost ridicate construcții cu circuit închis, unde uneori vin la pescuit Liviu Dragnea și apropiații săi. Comisia Europeană a lansat o procedură de sancționare a Ungariei, așa numitul infringement, din cauza noii legi cu privire la organizațiile non-guvernamentale. Documentul adoptat de Parlamentul Ungariei impune o serie de obligații suplimentare unor ONG-uri care beneficiază de susținere financiară din străinătate. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Franz Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene, a spus că instituția a analizat cu atenție noua lege. Concluziile? Ea contravine legislației europene referitoare la libertatea de asociere, libera circulație a capitalurilor și protecția vieții private. Trimiterea scrisorii de notificare Ungariei lansează oficial procedura de sancționare. Budapesta are la dispoziție o lună ca să răspundă. Legea în cauză a fost adoptată luna trecută de Parlamentul Maghiar. Ea le cere organizațiilor civice să se înregistreze la tribunal ca asociații cu susținere externă, dacă primesc fonduri din străinătate mai mari de 23.400 de euro. Mai mult, ele trebuie să declare pe pagina lor de internet și în comunicatele de presă pe care le emit că sunt considerate organizații finanțate din străinătate. Cele care nu-și dezvăluie sursa de finanțare riscă să plătească amenzi. Ungaria mai este vizată de o procedură de sancționare alături de Polonia și Cehia pentru refuzul de a primi solicitanți de azil din Italia și Grecia. Astăzi este Ziua Națională a Franței, ocazie cu care președintele Emmanuel Macron l-a invitat la Paris pe președintele american Donald Trump. Ieri, cei doi șefi de stat au petrecut mai multe ore împreună, vizitând câteva dintre cele mai faimoase atracții ale capitalei franceze. Cuplurile prezidențiale american și francez au vizitat Les Invalides, iar cei doi șefi de stat s-au întâlnit în privat și au apoi în format mai larg la Palatul Élysée. Evenimentele dedicate Zilei Naționale a Franței sunt umbrite de comemorarea unui an de la sângerosul atac de la Nisa. Zeci de persoane care veniseră atunci să vadă focurile de artificii pe celebrul bulevard Promenade des Anglais și-au pierdut viața după ce un camion a intrat în mulțime. Raluca Hadmanu cu detalii. În seara zilei de 14 iulie 2016, Fatima, în vârstă de 55 de ani, ieșise la plimbare pe promenadă de Zangle împreună cu nepotul său. Voia să admire tradiționalul foc de artificii de la finalul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale a Franței. Bucuria localnicilor și a turiștilor s-a transformat în groază în momentul în care un camion a intrat cu viteză în mulțime. A lăsat în urmă 86 de morți și sute de răniți. Fiica Fatimei a primit vestea morții mamei sale la telefon. În acea seară mi-au tăiat un picior, mi-au dat un brânci și am căzut. Acum, după un an, mă ridic. A povestit ea pentru postul France 24. Șoferul camionului, un tânăr de 31 de ani, francez cu origini tunisiene, a fost împușcat de polițiști. La două zile distanță, organizația jihadistă Stat Islamic a revendicat atentatul. Astăzi, la Nisa, vor fi organizate ceremonii de comemorare, o paradă și un concert în memoria victimelor atentatului. Pentru prima dată în calitate de președinte, Emmanuel Macron va participa după defilarea de pe Champs-Élysées în Paris la aceste ceremonii. O alertă falsă a dus la declanșarea codului roșu aseară în județul Iași. Numeroase forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost mobilizate după ce un localnic din comuna Prisecani a semnalat că a văzut o aeronavă cu motoarele în flăcări, care s-ar fi putut prăbuși în zonă. Angajații ISU au fost chemați de acasă pentru a pleca în misiune. După aproape 3 ore de verificare a încetat codul roșu de intervenție, niciun avion nu se prăbușise. Este vineri, șoferii care pleacă spre stațiunile de pe litoral vor găsi la benzină de pe Autostrada Soarelui carburanți mai scump decât în orașe. Un plin poate costa cu 10 lei în plus potrivit prețurilor analizate de agenția Agerpres. Cu detalii, Ciprian Ioana. La benzinării de la Lehliu și Murfatlar de pe A2, un litru de benzină standard costă 4 lei și 66 de bani, iar unul de motorină standard 4 lei și 60 de bani. În capitală, benzina are un preț de 4 lei și 49 de bani, adică mai mic cu 3,7%, iar motorina costă 4 lei și 47 de bani, cu 2,9% mai puțin. Situația este similară și la cealaltă companie petrolieră care are stații la Fetești. Practic, la un rezervor mediu de 50 de litri se poate economisi în jur de 10 lei dacă se face alimentarea înainte de intrarea pe Autostrada Soarelui. La fel se întâmplă și în Ungaria, Austria sau Germania, unde prețurile din benzinăriile de pe autostrăzi sunt mai mari decât media. În plus, pe Autostrada Soarelui, businessul benzinăriilor este unul sezonier, adică odată cu terminarea sezonului estival, fluxul de clienți scade considerabil. Chiar și vara, turiștii folosesc benzinăriile de pe autostradă mai mult ca punct de oprire și de odihnă. Cu banii de benzinării și cazați pe litoral, vă așteaptă alte surprize. Reprezentanții ANPC au descoperit în congelatorul unui restaurant din zona centrală a stațiunii Mamaia o rață cu pene, unitatea fiind închisă temporar. Detalii pe pagina noastră de internet europafm.ro. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări mai accentuate după amiaza în zona de munte, unde izolat vor fi averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în nord-vest și 32 de grade în sudul Olteniei. În capitală așteptăm 28-29 de grade. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Venus Williams va juca la 37 de ani finala turneului de la Wimbledon. Ea a învins-o în penultimul act pe Joanna Kontaccia, care a eliminat-o pe Simona Halep în runda precedentă. Veterana americană s-a impus cu 6-4-6-2 și va juca pentru trofeu cu Garbine Muguruza, care a învins-o și mai lejer, cu un dublu 6-1 pe Magdalena Rybarikova. Venus Williams a mai jucat 8 finale la Wimbledon, ultima în 2009, și a fost de 5 ori campioană la All England Club. Astra Giurgiu a câștigat cu 3-1 meciul cu FC Zira, prima manșă a turului 2 preliminar al Europa League. Alexandru Ionita a deschis scorul, dar a fost 1-1 la pauză. Dan Deare a dus în avantaj echipa lui Edi Ordănescu în minutul 55, iar francezul Anthony Lotalec, introdus la pauză, a debutat cu gol. Returul este programat săptămâna viitoare. Astăzi își vor afla adversarele din turul 3 preliminar și celelalte reprezentante ale României în Europa League, Dinamo și CSU Craiova. De asemenea, FC Viitorul și FCSB vor fi implicate în tragerea la sorția preliminariilor Ligii Campionilor cu începere de la ora 13. Schimbare de lider în turul Franței, italianul Fabio Aru a preluat tricoul galben. Caravana a ajuns în Pirinei și ciclistul italian l-a devansat cu 6 secunde în clasamentul general pe campionul antitră Chris Froome. Etapa a 12-a a fost câștigată de francezul Romain Bardet, care a urcat pe locul al treilea în ierarhia Marii Bucle. El a fost urmat de Rigoberto Urán și de Fabio Aru. Domnilor, la tenis, și aici mă adresez dumneavoastră, domnule Petreanu. Vă rog. Zici că e o acțiune de marketing asta cu bătrânii care își revin, știi, bătrânii, mă rog, la 37 de ani. Că iată, Venus Williams în finală la Wimbledon după 8 ani, într-un sezon în care s-au reanimat și Roger Federer și Rafael Nadal. Cum comentați? Și-a apărut o nouă, și-a făcut o actualizare de sistem de operare, s-au mai schimbat niște chipuri și este o nouă generație de ciborgi. Da, asta mă îngrijorează un pic, din câte știu, și Vlad a jucat tenis când era mic. Păi de asta, deci, zic. Da, nu știi la ce să te așteptăm. Să-mi pentru. Fac și eu un update. Pe aceeași frecvență cu tine. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to other summer nights. Ce frumos! Bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani, Franța, că astăzi este ziua Franței și a francezilor din toată lumea. Debout! Asta! Ce să mai... Bonjour, mes amis! A zis bine? Ui. Azi e ui. În altă ordine de idei, să referim la oile noastre. A, știi că asta este o expresie franțuzească. Să revenim la oile noastre. Și cum se zice în francez? Revenea anul mouton? Da, revenea anul mouton. E o poveste cu un proces care se desfășura cândva în evul mediu și avocatul tot încerca să ducă vorba în altă parte și victima tot spunea, dar să revenim la oile noastre, pentru că el era păgubit cu niște oi. Deci, ca să revenim la oile noastre, în guvern, prim-ministrul domnul Tudose l-a ironizat pe favoritul presei, domnul Petre Daia. Nu cred că a făcut asta. Da, Petre Daia a încercat să ia cuvântul și Tudose i-a spus, lăsați, lăsați, înțelegem noi ce înțelege oaia. Deci, eu cred că guvernul Tudose rescrie Miorița.